ته سورتي محمد او مخکې سورې رحمان نازل شوې ده. ترتیب کې ديار لسم ده او په نزول کې 96 نمبر ده. شپږ نوي نمبر ده دا. اگر چې دې کې اختلاف ته جدا مدني ده او مکی ده. قران په نسخو کې ورته مدني دي کړلي او د مضمون په اعتبار سره دا مکی معلومي. اندری سلویخ پکی آیتون دی شپک پکی رکوات دی مخ کسی عربت دا دی چه مخ کی صورت کی دلیل نقلی پی اثبات توحیدو مندلتی اقلی دلیل ذکر کئی پا مسئلہ دا توحید باندی دا سی مخ کی صورت کی ترغیب و قرآن تا مندی صورت کی هم ترغیب قرآن تور کئی مخ کی صورت کی دا پخوانو خلقو د یوسف علی السلام درونو بعضی غلط کارونه ذکر شو. دې صورت کې د دې امت د خلقو بعضی غلط کارونه ذکر کړي. د صورت دعوا اثبات توحید دې پنه پی د شرک په دعا چې الله یو دې د الله سره بل څوک تاسو مې صدر کوي په هر وخت کې با چغه یو الله توحید. سوال سم آیت کې الله وی لهو دعوت الحق خاص ته الله د پاره بلنه د حق هر تقریب کې وا یو الله را مدد کوي چې یا الله مدد د الله نه سوا بل چاته بچی نه وي چې یا لی مدد د سې پیر بابا په نه کې را ورس دا چغه د شرک تا او دا چغه چې سو کوي نو ما دعاء الکافرین الا فی ضلال په تو به ولګی را چې دا کس کافر کیږي او گمراه کیږي. ولا صدانه چې دا سورته پشپغو بابونو مشتمل دی. اول باب دا تم آیات پوری دی په دې کې اول ترغیب دی قران ته او دلایل عقلی دی په دې چې خالق دار شي الله تعالی دی او زجر او تخویب په انکار د آخرت او په غختلو د عذاب او هغه څوک چې د مسلې د رسالت نه انکار کوي دا غو ذکر کوي. حاصل هم د سورته دا دی دې صورت کې دلایل دي. نو یو قسم دلایل بدایي چې خالق دار شي الله دې الله الذي رفع السماوات بغیر امد ترونها دویم عالم په هر شي الله دې الله نه سوا بل څوک عالم الغیب نه دې الله يعلم ما تعملوا كل انسا وما تغيظ الارحام دا الله فعلم کدا چې پر رحیم کې نر دې کما دا نو عالم پر شي الله دې نو دریم حافظ د هر شی هم الله دی. یو لسم آیت کې لهو معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله ستا د حفاظت د پاره ملائک مقرر کړی. نو متصرف د هر شی هم الله دی د الله نه سوا بل څوک متصرف نشته. والذی یریکم البرق خوفا و طمعا باران راوری او پرشتی الله ته دی محتاج چا غلوی مخلوق دے نو اغام دا اللہ محتاج دی او اللہ تقبل احتیاج اڑان دی کئی. نو هر کلی چی پرشتی محتاج ہوئی سب بی حراد بی حمدی ہی والملائکت من خیفتی نو تپریان دعوت مرتب کئی چی لہو دعوت الحق پار تقریب کی او پار مصیبت کی وائیو اللہ تچغوئی ہی نبل چاہتا او چی اللہ تری چغوالا نو الله متو چت مقام ترسی مزی وکه. امتیازات باخر کی انشاء الله وایو. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم را الله فیگی پمان دی حروف باندې دلتی وسر میم لفظ سوا کو کته کی الف لام را دلتی الف لام میم شو. هم مبصرین و دې کی اشاره ده دیتا که دا صورت جمع کون کلی دا مخ کی صورتونو مزامینو لرا صورت یونس صورت هود صورت یوسف دا غدریوانو صورتونو مزامین دی صورت را جمع کرلی ترغیب قرآن تور کئی. تلکا آیت الکتاب دا آیتون دا کتاب کامل دی عظیم شان کتاب دے کامل کتاب دے او دا آیتون دی نزورن ورکی اغا چاہتا چی دا اللہ دا کتاب نا اعراض کئی. دا ارشی دا پارا و سٹی موی دا اللہ دا کتاب دا از دا کولو دا پارا او پاغیبانی دا عمل کولو دا پارا او خلقو تا دا رسولو دا پارا دا سرٹیم نئینو او تا زورنا والذی او آغسا انزلا چنازل پریشو دی الیک تاتا می ربی کل حق دربستان حق دی ولیکن اکثر الناسی لیکن زیاد خلق لا یومنون ایمان نراوڑی د کافرو دایو سازش دی او د یهودو او د نسواراو د اسلام د ختمولو د پاره چاغو کمی طریقې ایجاد کړلې مختلفې طریقې په هر لړ کې د تعلیم په لړ کې د قران مقابله کې هغه خپل تعلیمات خلقو ته خصه ښکارا کړې دي بری صغیر باندې چې کله د مسلمانانو حکمرانی وا نیوازی پسند کی پزی لٹٹا کے 400 یا 1000 دینی مدارس او لیلی علماء اغا پیدا شیو انگریز چکر دی ملک تراغ لو او آغا دا مسلمانانو حالات و قاتل جب دی ملک خلق ولی پا اسلام بانی میندی او اسلام پدې کې عام دی او دومره مدوشوا زر کاله پورې دلته اسلامي حکومت و ناو سوچ کو نو پدې نتیجه ورسېدل چې علما شته د قران او د سنت ماهرین شته نو پدې وجبان دي او د خلقو د دې ملک د خلقو نفرت پیدا کو نه اهل علمونه او دا علماونو خاص کر اغا علما چې حق پرسی چې دا قرآن سنت تعلیم ورکی او دا اغی مقابله کی خپل تعلیمات اغا مروج کرل او بیا دا اغی دا پار خلق پیدا کرل چې دا خلق پس طریقی سرا و دا اسلام کی پشک کی اختشی او ردیو توجو زمون نواری خپل منز کیاڑم شی د پوروی مسائلو وزرمانی اختلاف خورول دغې د پاره محمد حسین بټالوی پیدا کړو چا پوروی مسائل شروع کړو خلقې پدې کې اړم او دا قائدو د خرابولو د پاره احمد رضا خان پیدا کړو نغه د بریلیت ایجاد کې خو د بریلیت ایجاد یو کړلو او چې د چا ساخیه قری نه غلاړي د شرک طرف ته واړوري او اسلام بس دا دیو خبری نه عبارت کو سیو خبری و تمخی تکڑا نورار سی پریخ او دا نظریه دا جهاد دا ختمولو دا پارا غلام احمد قادیانی پیدا کرلو اغنی پیسی ور کری واغی 500 کتابو نولی کل دا جهاد خلاف دکه جهاد واحد اغلارو چه کافر پیریدل او آوخ کی خلافت عثمانی و خلافت عثمانی کی چه کم سپایانو نو دا اغو دنیا دا منلی وا چې یو سپایی با سرور ترپون تا و دا اغا طول دنیا و خو اغا یو با داسی مقابل را طول سو کولا چه میدان بین پریخو غیر پار ادا پیدا کن او دا قرآنی تعلیمات دا ختمول دا پارا سرسید پیدا کن چه سرسید دا لگن بنیاد کی خو او بانه داونی ولا چه با دی که مسلمانان د انګریزي سبق کوی او دغه تعلیمات باسلی چې په انګریزي حکومت کې هغه تغټ غټ عہدې میلاو شي ځکه چې په اسلامي تعلیم دا عہدې نه ورکي نو دا خبره و دا صحیح وي خو اله چې دایي صحیح ماحول کې ویلې آیا په داسې ماحول کې ویل چې د انګریزانو طرز طریقه وه نو اوه کې علماو کوشش وکړلو خاص کر علمای دیوبند دا خپل دین د حفاظت د پاره او د عوامو سره د رابطه د پاره د مدارس یو جال شپایي تعلیم د قران اور کولې کیږي دایي بنیادونه کې خودل دا د انګریزانو او د کافرو یو سازش ده بیا غ سر سیدا اغل الله پاک دا سزا اور کړه یو زوی ول الله اور کړو اغه یو زوی د اوغ د بر تعلیم د پارا غلی گو برطانی انگلینڈ د انگلینڈ دوری خو هغه کړی وی او د هغه ملک ثقافت ورته معلومه چلته بسنګ ناشته او زنګ خبري وکي سمره وخت د یو ته خودرو اعتبار تی دسی کې ریسی وکي چې کله هغه تی تعلیم وکړلو او بیرستر شو او بیا هغه توحده میلاو شو د نو کړی سر سید خو بیا بډا شو بیا د خپل خدمت نه وته نو الله ولا څنګه سزا ورکړه داغا نور سوگنو زوی خو پدغا نو کرائی کو نو خپلو خپلوانو کرا لارو چه ده بیماری ورزی علتی تیری اشتدارانو ده ده ده بیماری خدمت کولو نو بیای زوی تاولا پیغام ولی گو چه پلار ده بیمار ده و سخ بیمار ده راشا چه سخ خدمت ہوئی که و کس دیداره که ناغو ده تار را ولی گو چه رزبا تیم گورم کما سا تیم میلاو شو در بشم ناغه سر ټیم نو بیا آخر دی هر ته شو چې دا غزن کدن شروع شو دی پس بیا خط ولې گو ور اخر نه دی دار ده اوس خبري هو سوکا هغه بیا اند جواب کو چې زب ټیم وباسم چرته ټیم میلاو شو در بش بل اخر هغه مړ شو چې مړ شو بیا یې پس دا کو چې تراشه پس طریقې خول غواړي او تاسو خدمت ته کو زب ټیم ګورم نو بیا ولا چاند وکړه په چاندې ولا قبر وکړنستو په چاندې ولا تختی واغستې په چاندې ولا کفن واغستو په هغه چاندې خرص خخکو نو داسې زویو دا د انګریزي تعلیم هغه پوایدو چاغه ته میلاو شو نو هغه دام کوي چې اسلامي خلافت او د قرآني قانون د ختمولو لپاره هغه جمهوریت په نوم باندې و مسلمانانو کې یو غندا نظریه پرې خلا هر سیاسي چې راځي موږ جمهوریت غواړو کومولا دې وې جمهوریت غواړم کبلي پارټي والے دې وې جمهوریت غواړم جمهوریت څه توې لشي چې اکثریت په سبا نه فیصله کوي نو اکثریت په سلام دغه د وټونو کیږي وټونو ته ودرېږي نو چې د چا اکثریت او بس هغه ممبر شي شریعت کی خدا سی نه دا و شریعت کی دا دا چی ار سڑے با اوٹ ام نکی دا اوٹ دا پار و بازی خلقی چاگی تا اهل الحل والعقد وی چاگا پرانستل کولیشی و تڑل کولیشی دا او سب علمی ماشوم با اوٹ نکی زنانه با نکی بی تعلیم انسان با اوٹ نکی چان پیگی پاک شریعت پی سلا چی کنو قرآن خدا وی چی ولیکن اکثر ناسی لا یؤمنون اکثر خلق ایمان نه راوړي اکثریت چې کوم دی لا علم نه پويږي بیا اکثریت په باندې چې کله وټو کی او مولام لګیا دی او بلم لګیا دی نو دا تقریبا 70 سال ته خبره روانه شو بیا که زمو قبران ګرځي دا موږ او تاسو پر یو یا کال کې خلق یې نه چې هغه د الله هم دشمني او د رسول هم دشمني نهایت یې په هغه مسلمانۍ پکې نور هغه د اسلام سره هغه کار دی د قران سره کار دی او دا خپل هغه بادشاہي او وزیر اعظمي سره کار ولیکن اکثر الناس الله عقلي دلائل ذکر کوي په مسره توحید الله الذي الله غزا تیر فاسماواتی چې پورته کړی دی اسمانه بغیر عمدین بغیر سننا ترونه چې تاسو ویني دی لرا دا سری ذات ته چې دالوی لوی اسمانونه پورته کړی دی او ستنی ورته نشتا انسان ته چې وړا بادي کې نغې درې سو دیوالونه کړي سوستنی دی ورته والی او الله دا لوی اسمان پورته کړی وستن ورته نشتا او یا مان دا دا بغیر د ستن نه چې تاسو یې نه ظاهري ستنی ورته نشته د الله د قدرت ستنی دی ورته هغه تاسو نه نه اسمانو نشته قران فیصله کړل فلاسفه که انکار که نغو سپدی سی دلیل نشتا سمستا و آمبیائی برا بھرتیا وکلا العرش پارش بانی سنکی دا غدشان سمناسیم و سخر شمس او تابع کلی دی نور و القمر و سپوگمی دا نور تابع کولو دا سپوگمی دا مقصد نره چستا و تابع چی طور تسوی نور با آغا کئی نیزی کوئی خو بیا یو کس با کار نی ختم کرد نور تبایی ما پریوزا نبل با خوب ته ضرورت وینور ته پریوس جګړه و جوړی تابې مانه دا چې تاسو په خدمت کې لګول دي نور د انسان د خدمت د پاره لګیدلې ده او سپوږمۍ د انسان په خدمت لګیدلې ده. تعبیر مقصد شو او د الله په حکم روان دي. کل یجری ترزی لاجل موسما د پاره د نیټه مقرر قیامت د پاره او دغه سره دیو هغه وخه چې کم د دیو دورانیه ده د شپې ورځې. ودبر الامر تدبیر کوي د کارونو تدبیر د ټولو کارونو الله کوي د سینې چې قطبان او غوسانې کوي. نفصل الایات په تفصیل سره بیانې ایتنا لعلکم د پرجتاسو بلقای ربکم په ملاقات د خپل رب توقنون یقین وکي. بر دلایل ذکر شو دي تعلوی وای نو سپلی ذکر کوي خطا هو الذی او د الله غزاد ته مدل ارض چوګ د کړی د زمکا وجعل او غرزول دي په بری کې رواسی میخونه او انهار او نهرونه. زمکا الله جل شانه اوګد کړی دا فات شو دایش کاله یا زمکا خو ګول دا او د یو بال پشان دا یو کره دا نو په نفسه هی دا یو ګول جسمی. لیکن قران کریم چې کم دلایل پیش کړي د خلقو د پوی د پاره پیش کړي مونږه او تاسو په زمکه وسیګو زمکه مونږ ته داسې خورخ کار کوي دا دې نه کار کوي چې ګول بال ده په نفس یې دی داسې کنه. هو قران د خلقو د پوی د پاره راغلی دی هم بیا د زمکه چې الله پیدا کړه نو زیاته یې صد او بوده دا تحقیقات خلقو کړی دي چې سلور حصے دا دنیا دا په دې کې درې سی وبدي ایو ایسا زمکه ده درې سی وبده دریابونه سمندرونه دي غټ غټ هم بیا دا ایو ایسا زمکه په دې کې بیا درې حصے دا سری چې هغه شړی دي ایوه ایسا چی دنو اغا عباد دا داز مگه چی پیدا شنو دارا قیدا نو اللہ جل شانو هون دا غرون پا دی پیدا کلا دا میخون شو نو زمگه دا حرکت نو تا زگه دی دیو بو بدا سیڑا قوال راڑا قوال دا غرون پا زیره بانی دا مضبوط شو کلکا شو دا والا میخون شو و انهارن اولا دی کی نهرون پیدا کردی. انهار جمع دا نهر دا ولی تا موی د سیندونو تاموی هغه نهرونه چې خلق استری هغه تاموی کم چې قدرتی هم بایگی هغه تاموی او دا یو خاص نظام دی چې الله جل شانهو ګرځولی دی په هر ځای کې بر علاقه کت علاقه بر علاقو کې بارانونه کیږي د هغې نه خوړونه جوړیږي د خوړونو نه سیندونه جوړیږي او دا سیندونه الله بیا په دې ځمکه کې داسې بوتلی دي چې د خلقو حوایج او ضروریات د هغې نه پوره کیږي. پرتی بی خپلو بکی خلق نور ضرورتونه پوره کوي دا الله کړی الله چې نه کوي څوک داسې نشي کولی. ومن کل ثمرات او هر قسم میوې جاله ګرځولې دي پیا بدی کې زوجینې جوړی اسنینې دوا دو جوړی یو حقیقتا هم داسې چې نر او ښځه ده مخکې خلقو صرف په کجرو کې وي اوس چې کوم سیزدانان تحقیقات کوي نو هغه هر ونه کې داسې شته د میوو یو مادی او بل نری او د دې نه دام چې هنسه خواږه نو ستارخه څوک یو خون څوک بل خون یو شل لیل النهار پټی په شپې سره ورځ دره ورځې نو شپه به سراولي او ورځ پټکی. ان بشکا فی ذلک بدی کی لآیات غریری قوم یتفکرون د پاردا قوم چې فکر کوي دی او فی الارض او پزمک کی قطعون حصے متجاورات نزدې نزدې دا زمک الله په داسې انداز پیدا کړل چې یو بس داسې نزدې کړی دا و جنات او باغونه من عناب دان ګرونا و زرع او فصل و نخیل او کجوری سنوانون سانگوالا و غیر سنوان او نه سانگوالا زینی ونی اغه دی چې اغه داسې سانگی ګوري خېږي او زینی سیده پورته خېږي. یوسقا دوب کېدی شي بما این واید په یو قسم اوبو باندې او خوراک جدا ورکي دا رد دی په فلسفو چاو نسبت د کارونو ماده ته کوي. نو د وبو ماده خو یو ده، دا وب مالټیل هم ته ورکه، دا وب ته مڼیل هم ورکه، او دغه وب انګور هم ورکه. خون چې راځي د مالټې خپل خون دی، د مڼې خپل دی، د انګور خپل دی، دا وب ته غنمو نه ورکه جوار له، د غنمو خپل خون دی، د جوار خپل خون دی. دا د الله قدرت شو. ونو پدلو امنګا غرواله ورکو بازه بازي مي ودراله بازم په بازواني په اوکل په خوندنو کې او په خوراکونو کې زيني ميوي داسي چاغړي عالاوي انور داغي په نسبت سره ختوي ان بشکا في ذلك بدي کې لايات نغري قوم يعقلون د پاره دا قوم چې عقل لري. که انسان لګون تي د خپل عقل فکر واچولې نو په خپل او پرې ارسه پوش زورانا پا انکار دا آخرت و این تاجب او کچری تا تاجب که ندیو دا شرکیاتو نا او دا دینا چی دا اللہ دا احکامو نا انکار کئی فاجبون نو تاجب دے قولوهم و اینا دا دیو لرا فاجبون نو تاجب بیوالا دے قولوهم و اینا دا دوی کم و اینا ایزا کننا احکلا چی شمنگا ترابن خاوری ان ایمن لفی خلق جدید فیدا اشنمی کی بیو انکار د اخرت نه کوي. دا له سنکری چې مونږه خاورې شو زره زره شو بیا پیدا کیو. اولائک الذین د آکسانی کبرو چې کبر کوي به رب هم په رب اولائک الاغلال او د آکسان توقنا فی اناقهم ندی په سټونو کې بوي اولائک اصحاب النار او دا ورواله دي هم فی خالدون دی وا په اور کې همیشوی. انکار د قیامت نه چوشو کوپر دی توقنا دا خاص قسم توسپنه ده چې دا وردی په سټونو کې پراته قیامت کې دا عذاب د پاره او د اغلال نه هغه توقنا هم اغستې کېدی شي چې د غلط ما حول په وجه او د غلط خلقو سره تعلق په وجه د کومه غلطه عقیده جوړه شو ده او غلط سوچ جوړ شوی دی نو هغه غلط عقیده او غلط سوچ او غلط مرګره د مری د پاره توق دی مری ولا پورته کړل حق دې نه راخته کړ. نامو تدا سبق را کوي هر مسلمان ته چې مسلمان د خپل ماحول غره سوچ کوا که غلط ماحول دی اختیار کو نو په غلط تلار بروانیږي تربیت به دې غلط کیږي بیا وَيَسْتَعْجِلُونَ كَانَ بِسَيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ زجر دے په غختره د عذاب دیو مداوی چې تمول دا هم بار بار رې راواله کوم عذاب چې ساس سره دے وَيَسْتَعْجِلُونَ كَانَ او دیو په جلتې سره واړستانه بِسَيِّئَةِ بدایلره قبل الحسنتی مخکده نه کینا وقد غلط او تحقیق تیر شو دی من قبلهم المصلات دیو نه مخکې قسمه قسمه عذابونه د مخکینو قومونو حالات تی اگوری د نوح علیہ السلام قوم نهود علیہ السلام صالح علیہ السلام رنگ آرنگ عذابون پاغو نوراغل چکل آغو انکار کولو انو آغا اللہ پا دیوم روستیش او دی زمانه کم دا سی اللہ امتحانن او کل کل دا کافر دیر اوچتی اوچتی خبری کئی الله حلیم ذات ته امتحانن د هلم او بردباره نه کار اخت او کلی بی عوام نیسی. کتاب کی واقع لکلی دا چه دا ترک کی کلا اغا تا ترک سیکولر نظام قائم کرلو د بی دینی او د لا مذهبی او هغه خلق چې هغه د عثماني خلافت یو دارالخلافه و اته سو کاله او هغه سه خراب کړل. کوم خلق چې دا غو ذهن اسلامي او دومره مده هغه لا مذهب کړل نو یو سپایي خپل بیان ورکړل چې په پوجي جشنو د ازادۍ په موقع چې کله دیو سیکولر نظام دلتی قیم کړو نو آغا جشنه دا وجه پزه پا دریاب کی مناقت کړو پا بیڑای کی او بیداغی کی رنگ عرب شرابونه او کبابونه او دمان داغی دا پاری دا اسرائیلون را وختریو چی دا با دم توک کئی. از پایینی که جیزا پر یو ٹایمو تاینو ما نو کل چی دی افسرانو شراب وسکل آیا پاش مجلس قیم کلو او آغا دا اسرائیلو دمان میدان تراوت او گڑیدل نو دا پاوچ چکم جرنیلو آغا پاسی دو او قران چرته پیدا کړو پلاس کیونی وو او سخت خبري وکړلې چا دا مسلمانان چې وای زمون خدای دې نو چرته دې دراشي او دې چې وای زمون کتاب دې نو یا قران راوازستو او دا ډمو خپوته گزار کړو او هغه په تاسو وګرځیدل ګډ شو په او یا دراشي وس غذاب چرته وای اس پایو ای زو سرکاری ډوټی باندې متاینه مو چې کلمه ادم منظر ولې دو نفرت مو شو مې کار سکی هغه ماشینګن می گزار کو سید را وتم د بیړی نه بار ترالم او پلانک په زیره میزان و چې تراويستو و چې زکه لوچ ترالم نو ما بیر توقاته چې ما وکاته د اسمان نه وشین غور راغې او په بیړی کې ولګې دو او سمندر کې او طغیان شروع شو چپی د ير نما بیر تندی کتل نه دا بیړی پته ولګی او نه دا جنیلانو پته ولګی الله کله به دا سکی او په تور د امتحان خلق واړی خو الله بردبار دې نظر نه لري مخ کې تاسو ګوري رنگارنګ عذابونو پته ستیر شو دي وإن ربك أبشك ستار لزوم برتين خوند بخنید الناس ده پار ده خلق على ظلمهم سر ده ظلم ده دیونا توبه وباسی الله بم وبخی وإن ربك أبشك ستار شدید العقاب سخ عذاب والده ويقول الذين اوي آكسان كفروا چ کافران دی لولا انزل اولی نازل کرکیگی علی پدماندی آیات من ربی آیات تر پد رب ددنا موږ چې کوم معجزه غواړو اول ناراضي جواب ورکا انما انت بشکت منذرون يرون کوي چې خلق وي رینا عذاب نه ته الٰه نه معجزه ستا په اختیار کې نه ده معجزه امر خارق للعادت توي چې د پیغمبر په لار لا صادريږي او د پیغمبر په اختیار کې نه الله ورکه یاغه زګ پیغمبر متصرف نه دی دا حکم د کرامت هم دی ولې کل قوم او د هر قوم د پاره هادین هدایت کون کې اور ابلن کې حق تا الله یعلم ما تعملو کل انسا دې نه دیم باب دی دا د پړسم آیت پوری او پدې کې عقلی دلیل پدې خبره ذکر کړي چ عالم په هر شی باندې الله دې او حافظ د هر شی الله دې او دغه سي دلیل نقلی هم ذکر کی صورت چې کومه داودا او مثال لغي و ذکر کی د مخلوق عجزي به ذکر کی الله یعلم الله فی جنی ما تحملو اج حمل اغلی کل انسا هر زنانا وما تغید الارحام او اج کومه رحمنا وما تزداد او اج زیاته وی رحم کی الگ دے کہ جنی دا او دا بروغ وی او کنا ناقص وی او په کم وخت کې پیدا کیږي دا ټول الله پی جنی دغه سي هغه بیماری چې کم راځي د رحم د وجنا نو دا به لګه مودې کې زیاته مودې وی دا الله پی جنی بل چا سری علم نشتا او کل شین او هر سیز اندهو دا اللہ سا بی مقدار پی خاص مقدار دے عالم الغیب پوی دے پا پٹو شادتی پکارا الکبیرو چتے المتعال لوی دے الکبیرو لوی دے المتعالو چتے لوی دے پی تبار دے صفاتو چتے پی تبار دے ذات انکا سوک دا سوالو کی شردے زمانہ کے غڈاکٹرانم پی جنی چې دا لګ دې کې جنې نو دا څنګه د الله علم سره خاص شو ان جواب داغي دا دې چې علمو دلتوی علم دا یو امر یقیني وي او ډاکټران چې کم سوي نو هغه یقیني نه همدغه وجه ده چې ډیر کرتا ډاکټرانو خلق طویل لی چې ستا ودیسی کی یو غبل شان وشي ډیر زنانو توی ستا وزوی کی یو غلور وشي بل دا چې دی کی مال ابزی ویلی ده ما مقصد داره چې کله نطفی نو دا الله په علم کې دا چې دا نطفه دینه مالک جوړیږي او کله دینه بجنه جوړیږي او ډاکټران کم سوي نو هغه د مشینری په ذریعہ باندې چې کله رستا پاکي سلور میاشي تیری شي او حمل تهراو شي او انسان جوړ شي نو هغه بیا د مشینری په ذریعہ باندې دا معلومات کوي دیسنه شویلې او دې سره سره دا خبر هم زین کې کینول پکار دی ان چې دا سي قتل دا ناروا کار دی ناجایز کار دی زنانا ډاکټرانو تزي او هغه ځان لټر ساون کوي یا سکه یو دا معلومه چالک دی کو جنې دی او دا دی او هغه دی دا ټوله په هاشي اور یعنی او بيديني دا ناروا کار دی غلط کار دی تیموم نه بود گنج خدا بود د ضرورت په وخت کې یو علاج کول دا ځان له خبره د غیر پاره ایک سری ته ضرورت راشيستا لیکن دې شون ته هیڅ ضرورت نشته لہذا د دینه پرهیز کول پکار دی او کم سوک چې دا کیسه کې چې بس ډاکران تزا او دا ګور او دا سدی او دا ناروا کړ دا دی او دا ډیر د پښتونم خلاف خبره شریعت لاسه کې د پښتونم خلاف خبره او کل شین هر سیز د لازم مقدار دی سواو منکم برابر دی پتا سو کې من اوسوک اثر القولا چې پټي وینا او من اوسوک جاربی چې کار کوي دی لره ومن آسوب و مستغفین چاپڑی دن کی بین لیلی نشپی و ساربن اگرزی دن کی بین نهار دورزی سغی سموینا کسوک کئی ند اللہ فعلم کرا بیا من دا عام دے انسانانو تشاملی گی دے انسان علاوہ پیریان ملائک و حیوانات دا سی علم دا بل چانش دے او دا اللہ دا علم نا اسم بہار ندی دا خلق و بزرونو کی سرازی دا هر چا پزله کی سری دا دا اللہ پا علم کری دا اللہ دا سی پراخ علم دے نو دا لوی خالق دا هر شی اللہ شو عالم پا هر شی اللہ نو حفاظت که ان کے حافظ دا هر شی ملنا دے دغی بیان کئی لہو دا اللہ دا پار دی معقباتن نمبر پا نمبر راتن کی ملائک من بینی دیهی دا مخکل دنا و من خلپیهی او دا شاد دنا یا پزونه چې هغه ساتي د درا من امر الله د حکم د الله نه د وجه د حکم د الله نه د حفاظت کوي یا من امر الله د حکم د الله نه چې عذاب د الله نه الله عذاب نه اوساتي تکلیف لړند خبره دا شو چې الله د هر انسان سره ملائک مقرر کړلی چې هغه د انسان حفاظت کوي روایاتو کی راځي چکه انسان سره ملائک نه وي نو دي جنات با انسان لرا بسمی بسمی کړه وي بیا څومره ملائک دي انسان سره بعض روایت نه معلومیږي چې د هر انسان سره یو غو کرام الکاتبین دي چا یو په خيو غبان دي ملک ناشته بل په غسیو غبان دي په خيو غچ کم وي نو هغه نیک اعمال لیکي او د نیکو کارونو ریکارڈ جوړی او بغس اوږچی نو هغه بد کارونه لیکي او د غیر ریکارڈ جوړی او دا د نیکو اعمالو چې کم ملک ته دای امیر وی بد اعمال چې لیکي دای مامور وی کله چې انسان غلط کار کوي او دا غس لاس والا پرشته لیکي نو دا ورته صبر وکړه کچرته توبه وباسي لا امریکا ریکارڈ ایسی جوړ کی خو لکه منظوره اعلان نو که توبه و باسی نیسته محو شی ختم شی او که توبه نو باسی نبس بیا غری کارده ثبت شی او نیکی چی که نو اغسی ده مخی سرا غری کارد چی ده نو منظوری گی او روانی رجیستر کی گی و ده دین علاوه ام ده انسان سر ملائک دی بیا آغا ملائک چی کرام الکاتبین دی نو دا بدلی گی را بدلی گی د ورځې د پاره یو قسم راځي، د شپې د پاره بل قسم راځي، او بیا مازیګر او سار مزونو کې دغه تبادله کیږي. خو د دې نه علاوه د انسان سره ملائک دي چې هغه د انسان حفاظت کوي، د اندامونو حفاظت یې کوي. نو بعض روایت نه معلومی دا اویا ملائک دي هر انسان سره. ځینې مبصرینو سره روایتونه نقل کړي چې ویازي د سترګې د حفاظت د پاره و ملائک دي، د انسان د سترګې ساتي، کنه دا خو یو حساس چیز دی. او دې له داسې معمولی وانتی کم چیز شی ورشی نو خرابی و دا ملائکو پا زیرا اللہ دا دی حفاظت کی. کله چې دیو انسان پا تقدیر کی و مقدر کی تقریب کی نو دا ملائک ټول بیر انسان نیو طرف تا شی، او دا انسان داغ تقریب سمخا مخش ایک سی ڈنٹو کی یا چل زینو گرزی گی یا دا سی او کان را شی و دل را اوری ملائک پا وقت دن بیا جدا شی. انسان استاد حفاظت د پار الله ملائک مقرر کړی. ان الله بشک الله پاک لا یغیر نہ بدلی ما حالت په قوم چې په قوم باندې وی حتا تر دې پوری یغیر چې دی بدن کی ما اس بی انفسهم چې دی په نفسونو دی. د دې مقصد دا دی چې الله په چا باندې کوم نعمت کړی وی نو هغه نعمت د دغه قوم نه ناخلی تر سو پوری چې د قوم ناشکری نه کړ، ځکه چې یو ابتدا د نعمت تا او بل بقا د نعمت تا. ابتدا د نعمت شکری ته نه ده محتاج. ما نبودیم تقاضې ما نبود لطفی تو نه گفتې ما می شنود، نه مونږو نه مونږ درخواست کړی چې مونږ انسانان پیدا کا. الله مهربانی وکړه، هغه الله چې زمونږ نه ویلي خبرم اوري. خو یو بقا د نعمت تا چې کله الله په یو چا نعمت وکړي نو دغه نعمت په بقا کې شکرې ته محتاج دی. چې ته دا نعمت باقی غواړې نو شکر به وباسي د الله، او شکر دا مانه چې په تا کم نعمت شوی نو دا قدم ساتي چې دا د الله د طرف نه دی، زما څه کمال نه دی. نو الله دې یو قوم چې کوم نعمت یې بکړی هغه نه بدلی تر سو پورې چې هغو ناشکری نه کړ. وإذا أراد الله وكلا چراده وکي الله پاک بي قومين په قوماني سو اند بدي فلا مرد له نشته واپس کې دل لغي د پارا وما لهم او نبوي لدي د پارا من دونه ما سوا د الله نمي وال سو مددگار او متصرف هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. هدا بل دلیل دی همخ کې ذکر شو، خالق دارش الله، عالم پارش الله، حافظ دارش الله. نو دا ذکر کوي چې متصرف پارش کې الله دی، الله نه سوا بل متصرف نشته. وګوره هو الذی الله غزاته یوریکم البرقا چې خی تاسو ته برېښنا خوفن د پاره د یری وتمن د پاره د امید. چې کله آسمان کې پړک پړک کیږي نو یره می چې تندر به ولګي او امید می باران به وشي. وینشو صحاب سقال او پیدا کئی درنی درنی وریزی، صحاب وریزی سقال درنی. اغا سمندر کی خاص قسم بخاراتی اغا بخارات اللہ پا حکم اچت شی او پاغی پسی بیا دا اللہ پا حکم ہوا ولگی، او بیا دا غین دا وریزی شکل جوړ شي. بیا سمانسون هونتی او دا غی چه کمزه کی ضرورتی نالا پا حکم اقل تیزی. دا پتنون و منع باران دی وریز کی چه نا دا غی دا پار لان دی سا لوخشتے اللہ پا حکی دا سرا گیر کڑے وی او دا اوڑی دا سو کئی اللہ کئی اللہ چه نکئی کٹول دنیا را غنڈ شونی شکوالی وریزی با جوڑی شی و چه اللہ و تو کم نئی کڑ بیا بلاڑی شی. و سب بی حراد بی حمدی ہی متصری پا مالا دے نو ملائک مالا تا دی محتاج. و سب بی حراد تسبیح و ای رات پرشتا بی حمدی سرد سی پتنو دالانا. والملائکتو انور ملائک من خیفتی ہی دیر دالانا. رات خو اغگڑا حر دے چی دی اسمان کی کی گی. خو ترمیزی کی حدیث تے چې اسم ملکین موکلین بالسحاب دا اصل کې د هغه پرشتي نوم دی چې هغه الله په ورځ باندې مقرر کړی ده او یا د هغه پرشتي اواز دی چې دغه په لاس کې یو خاص قسم ته علوي د وسفنې چې دا ورځ په هغې باندې داسې بیایي نو چې کله هغه دې ورځ در وغړئ نو هغه یو غرب کوي او بیا د آسماني فیضا کې الله جل شانه همداسې یو کشش ښودی چې وړوکې اواز غټېږي د هغې سره نو هغه غرب وکړي هغه ګړهارې وشي کله د هغې نه داسې یو تندر جوړ شي چې اوبه په صحیح انداز باندې لاړې نه شي نو غونډې را کوزي شي یا د هغې نه یو اور جوړ شي هغه د خلکو د عذاب سبب وګرځي چنانچه مسلام داره چې کله څوک د اسمان ګړهارې اوري نو هغه به دعا وکړي سبحان من یسبح رعد بحمده والملائکة من خیفته اللهم لا تقتلنا بعذابك وعافنا قبل ذلك دا دعا دی کوي سبحان من یسبح رعد بحمده والملائکة من خیفته اللهم لا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل ذلك ويرسل السوائق اور الیگی تندرونا یصیب رسوی بهاد درمے شاو چل چواڑی هم یجادرون او دی جگڑی کی پلای فبارد اللہ کی وهو شدید المحال او دغ اللہ سخت تدبیر والا دے او سخت عذاب والا دے دا پنځه قسم دلائل مخ کی ذکر کړل یو خالق دار شی اللہ دویم عالم پار شی اللہ دریم محافظ دار شی اللہ سلورم متصرف پارس کی اللہ پنزم ملائک اللہ تا محتاج دی نتیجہ سشوا لہو دعوت الحق چی خاص تدغ اللہ دا پارا بلن دا رشتونی پار تکریب کی پار مصیبت کی بان دیو اللہ نے امداد غواڑی یا اللہ مدد چغبا وے یا لی مدد بنوے شیعہ و پشان چڑز بکیون یا لی مدد چغا کی یا دا اغل ٹرامپیلی مسلمان پشان یا پیر دستگیر او یا پلان بابا دا چغه بنه کې لهو دعوت الحق خاص د الله د پاره بلنه درشتونی والذین آکسان یدعونا چې دی را بلی من دونه ما سوا د الله نه لا استجیبونا دی قبولتیا نشي کولای له دې د پاره به شین په سیزا الا مگر کباستی ک په پشان د وګدون کې د ورغه وخپلو ال المایو بوتا لیبلغا چې ورسیږي دا وب په ور د خلیتا یو تګه انسان دی او هغه د دې ځای نه اوبو ته لاس اوږده کړلی چې ای اوبو راشي وما هو من بالغه او نوي دغه اوبه رسېدونکي دی تا دغه ځې څوک چې د الله نه مخلوق ته چغې وهي د الله نه سوا مخلوق ته چغې وهي د هغه هم دقسې مثال دی چې لاسونه اوبو ته اوږده کړلي او ته وایي راشي هغه چرته راځي وما دعا الکافرین او نه دا بلنه د کافرانو الا فی ضلال مگر په گمراهی کې اغه څوک چې د الله نه مخلوق د الله نه سوا مخلوق ته چغه وهي باغی د کافر خبره په تو لګوله او د گمراه او بل ځکه صورتي فاتر کې شرک چې دا د شرک خبره ده ولله یسجد اقلی دلیل ولله یسجد او خاص د الله د پاره سجده کوي من آسو پی سماواتی چی پاس منو کی دی والاردی پزمکی توان پخوش آلی لکه مومنان شو و کرهنو پزور لکه کافر شو کافر منی و کنمانی لیکن داد اللہ تابیری زکا هنچ کده رخ کتا کیگی داد اللہ پا حکم کپرتا کیگی داد اللہ پا حکم مانی مولانا عبد المجید دریابادی رحمه اللہ یولی عالم تیر شوی دی خود دا ابتدائی دور چه و کم وقتی چاگا دا انگریزی سبق ویلی هم دا ابتدائی دور دا آغا خنو اپا خپل اخپل ذکر کئی چیز پاول که ملحید هم او دا سی علم ملحید چی دا لا دا وجود نی هم انکار کولو نا اخپل یو تاریخ کی دا لیکلی دی چیز ما یو رو رو اکل کترو دا انگریزانو سرا کوټ پتلون به غوستو خودم راو چې مسلمان وو او بیا هغه هندیر خصفات پا کیو حج تم تلیو بیا حج کی اغو پادشویو دیوی زما ابتدائی نظریه خنوا نو پا آغا دور کی ما ودا دا کمونستو کتابون کتل زکر دا روس نظام چون دا پا دنیا بانی او دا سی او دب دبیو او دا اسلام خلاف خبری ما کولی نو یو زلوی زدا خپل ورور سره کور کې ناسو ما او زما ورور ام ناسو د جرمنی یو ډاکټرو هغه کتاب لیکلو هغه ډاکټر هم کمونستو نو په کتاب کې د انسان د اندامونو خبرې کړې وي نو بیا د انسان د سترګې چوا د دې ذکر کړو نو دی باندې د تنقید کو چې دا وایي چې رضا الله پیدا کړن دا بیر ناقص اندام دی او په ناقصه طریقې سره دا پیدا شوی دی دا دیسی پیدا کول نو په کارو دا تنقیدات یې کړو وای زه خو بې دینه ومه نو امام دا کتاب کتلی و زما ورور دې سره ډډه والی وه او ما د دغه ډاکټر دا خبرې کړې ما وایي چې لکه رشته یې ویلي که نه دا خو دا ناقص غوندې کې اندام پیدا کړی دی او په ناقصه طریقې پیدا کړی دی وای زما ورور دې سي ناسو وې ماته او چې ما دا خبرې کولې نور افسونه وي خدومره وي چې زه دا ډاکټر دومره تکړه دی ویدار یو خسترګه په خطرې کې پیدا کی کنه زه وې دا خبره چې ما اوریدا نو زما ټوله زندگی بدل شو چې دا جرمن ډاکټر دا اعتراض کوي نو دې چې ماهر دی جو دا دې خسترګه پیدا کی زبري پوښوم انجداسی خبری دین دا یو خبر الله زما د پاره د انقلاب سبب کړو او دا غی نرست بیا نتانی رحمه الله همه اجلس ترالو بیا وی جماع کریمه ویل مسلمان شما او بیا دینی تعلیم ما شروع کړو او بیا غا د دین غټ خدمت کړو د قرآن کریم د انگریزی تفسیر تفسیری ماجدی پنوم باندې او اردو کې هم دی دا خدمت بیا اغه کړو نو که کافر منیو کنه منی وکره مسلمان په خوشالۍ کافر په زور وزلالهم او سوري د دوی بل غدوي سهار ول اصل او بیگا دا د الله تابعدار دي دا دویم آیات د سجدیره بیا دي سجده وکړل شي سوري چې کم دین د ارسی د پاره له وزلالهم یو مصیبت نه نه چې انسان دغه غم او فکر وکړي بریلیان وځ دا یو خبره کوي د نبی علیہ السلام په باره کې چې نبی علیہ السلام بشر نو او نور وو او دلیل لا غیدار چې کله نبی علیہ السلام ګرځیدون او سایه نه و سایه نه و او حکیم ترمذی او روایت نقل کړي چې هغه ټول موضوعي او منګلت کیسې دي دا دروغ یا لای و زلالهم دا انسانانو تم شامل له دی نور شین تم شامل دی دار شی سوروی چې کم مخلوق دی او جو صدار دی او د نبی علی السلام د سوری بارک حدیث ته صحیح دا شیر زله ترنها طبقات الکبرى د ابن سعد وم جل کی 228 صفحه باندې اگر روایت ته چایشر زله ترنها وای عین د گرمی ټیمو اذ عنا بنا ذل النبي صلى الله عليه وسلم قص کو مونږ لرا سوري د نبي عليه الصلاه والسلام چې نبي عليه السلام راغو دغه سوره مونږ ولیدو قل وای پیغمبره دې زینا دریم باب دې تر شپږشتم آیات پوری پرې کې الزامی دلیل دې او نه پدې شرک په تصرف تا مثال د موحد او د مشرک سره د تپرید داونه عقلی دلیل د الله د کتاب مثال به پیش کی د موحد او د مشرک د اعمالو مثال به ذکر کی اته صفات د مؤمنانو او سلو درجات او درې قباحتونه د مشرکینو سره د هغو د عذاب نه دا د دې باب حاصل شو اول دلیل الزامی قل او اے پیغمبرا من رب السماواتی سکرب دا اسمانون دے و ارضی دزمکی قل اللہ تورتو ویچا اللہ پاک اسمانو نوزم کی ندی رب مالک اللہ دے بل سوک ندے. قل نور توایا افتخذتم ایت اسنی ولدی من دونی ما سوا د اللہ نا اولیاء مددگاران اللہ نمنئی ادا اللہ نے سوا نور منئی نگدی زمانے کے مشرکین وئی من اولیاء منو او دا اولیاء ماندی ادا کئی چاغ زامن ورکی اولون ورکی ادا کئی نو اللہ فرد وکو افتخذتم من دونی اولیاء ایت اسنی ولدی ما سوا د اللہ نا اولیاء لا يملكون ندي مالك لانفسهم دخلوا نفسونو د پاره نفعن د پېری ولا ضرن د ضرر غزان ته پېد نشي راوسته او ضرر نشي د پکواله طالب صدر کی چې یو سړی په خپل محتاج وي نو بل لبس ور کی قلوا يا پیغمبر هل يستوي الاعمى اي برابر دیړون او البصير اولیدون کې آما مشرک دے بسویر موحد هرون چی دلائل و سر نئی بسویر چی دلائل و سر وی ام حل تستوی ظلمات آیا برابر دی تیری و نور او رانا تیری او شرکیات او کفریات دی او رانا توحید ایمان دے ام جعلو آیدیو گرزی لیلہ دا اللہ دا پارا شرکای سداران خلقو چاو پیدایش کلیوی که خلقی پشاند پیدایش دا اللہ دا سی سوچتے چی دا اللہ غنتی کی اغو سا پیدا کری وی پتشابہ اللہ القونو گڑوٹ شوی دے پیداش علیہم پدیو باندے نشتے سوکو ولی اللہ توائی چا اللہ خالقو کلے شہن پیدا کون کے دار شدے وغلوائی دل قہر ادا اللہ یو زور وردے انزل من السمائی دا مثال ذکر کئی دا حق پرس د باطل پرستو سره او تسلی د پر دای د حق اغم دانه چې کله یو ملک کې سغلط کارونه کیږي شرکیات وی بدعات وی نور داسې جرایم وي ایا حق پرس انسان دغه منکرات تو رد شروع کی نو اول کې داسې شور شغابه جوړ شي او هر طرف ته خبري او پرس اغه لګوي او دا مقابله کې چې کوم باطل پرس وي او دا غو شور شغباو مجلسونه دا ډیر وي او کله چې حق پرس په خپل خبره باندې کله کولاړ وي او میشن نه پریدي نورو د باطل پرس ته اغه شور کمیږي او خلق ته حق کار شي پاول کې ټیک دا چې دا خلک حق فرس تر دې بدی وي ګړي وړي وته وي دښمنۍ وسکې چې خبره واوري او حق کارې شنو بیا حق فرس خلک د خپلې سینې سره لګي او دا غسه محبت شروع کې باطل پرس ټول ختم شي دا غي مثال ورکې لکه باران چوشي خاص کر د پشکال باران نو پشکال باران کې دا ارس ګډ وډ راشي خړون راوځي خلګی راوزی پاکی مارانوی لړمانانوی لرګیوی زګونوی او پاکی داو می پری سندونو کې چې سونه به کې امراشي د غرونو نه هم بیا سوغت پوری دای خرور او بس پاکیږي صفاکی هغه زګونه مګونه ختم شي او ماهرین خلق هغه سونه ونیسی دا سونه نه بهترین کالی خلق جوړ کی والی تو جوړ کی میخه کی تی جوړ کی دغسی هارون تی جوړ کی غوتی تی جوړ کړی او د بدن چې کم بهترین اندامونه پاغي لګی په غونو باندې پوزا پتندی سینا په غوتو دا غسونی دا د حق مثال چې باطل پاول کې شور کې لکه اغه سیلاب چې روزي او زګونی ورور بیا د سیلاب ختميږي د زګونه ختميږي نه باطل پرسم ختميږي تسلی شو دا د آیات مقصد دی او چې څوک د حق مسله کوي نو پاول کې د شور به جوړیږي خامخ انزل را وری من السماء دبرنما انبا فصالت دروان شي او دیتون کندي خړګي روان شي قدر یها په خپل اندازا غټ خړونو کې ډیر وبي وړو کې دغه په مناسبه سره لګي فاطمه لسیلو نو پورته کې سیلاب زبدن زګ عربین اوچت نازک بربرزي ومما او د اسنا یوقدونا چې دیو بل اول کوي علیه فغیبانی په ناری پور کې ابتغاء الیتین د پار دل ټولو د کالی او متاین د سامان زبد مثلوه زګوی پشان د دې هغه سونا چې زرګر پاغي باندې ور بلی دا ردی د پار چې غن کم کوټ موټی دا وزي او خالص سونه پاتې شي څنګه چې هغه سونا په ور کې هغه ګرمیږي خالص سونه پاتې کیږي نو دغه سي دا حق خالص کار کېدل د پاره به هم د غور بلیږي جنگونه قصي یو شیبل شیبي کذالک دا رنگ درب الله الحق بیان الله پاک حق او باطل اما زبدو هر چیز زګ دې په ځاب ولر شي جو پا ان بیکارا اس پیدا وکي نه او اما ما هر چ اصل ين فون ناس پیدا رسي خلق تا پيم کو سون اسار شي په ارض بزمکه کې کذالک دا رنگ ادرب الله الامثال بیان الله پاک مثالنا چې خلق پوشي اوس بشارت ته من کو د پارا للذین عباد پردا کسانو استجابو چې خبره مني ربهم د خپل رب الحسن خمر بدلا چې جنت ته والذین اکسان لم استجیبو چې دیو قبولتیا نه کوي لهو د دې الله د پارا لو کچرتا ان بشکا اللهم شریدیو د پارا ما غصا فی ارض چ پزمک کری جمی ان ټول و مثله په مثال داغي ما هو د دې سرا لب تدو خما خادی و پدې کی ور کوي به د غلرا خوبل ذات ير شوری چې ما تو قبل منه قبلی گینا حال ته خوبل ارسوی نی به ارس پیش کای چې زو عذاب نخلا شو ان ته الله وای چې دا دار الحساب دی دار العمل نه دی اول خدا کې دې نشي جزمک او اسمان داد دشی قبل پرز شیم نقبلی گی اولائک انا اکسان لہو امدیو لنا سوئل حساب ناکار حساب وماواهم او زیدیو جانم جانم بی و بیس المیحات او دربت پرشتے دا مشرکینو اعمال او دا موحدینو دا غی موازنہ او تقابل لے او فمی عالمو ایا پس آسوک چپوئے گی انما بیشک اغس انزلا چی نازل پریشو دی ایلے کتا تا میرم بکان دربستانا الحق و حق دی کمن پشان دا غچا دے و آما چا غڑن وی نادوان یوشان کی دے شی نشی کی دے انما بیشکا یتذکرو پند اغدی و نسیت اغدی اولین آباب خواندان دا قل او دا قل مند خلقو اتصفات الذين آكسان يوفون جدي پرکئی بیاهد الله لوز الله ولا ينقضون الميثاق اور نما تی لوز درا دا یو صفت شو د عقل مندو چې د لوز پابندی کوي کم لوز چې تا د الله سره کړي نه پابندی وکي خپل منځ کې یو بس کم لوزونه دي دغه پابندی وکي اعلی وتا عقل مند ګرځي معلوم شو کم خلق چې د لوزونو خیال نه ساتي دا نهایت بی قفری یو کې عقل نشته والذین آگزان یسیرونا چی دیوزه کوي ما آغاز امر الله چلو کم کړی به پرې سره ایو سلا چی پیوس کړل شي رشتہ پالی رشتہ دغه خیال ساتي قطر رحمی نه کوي سیل رحمی کوي او دغه سید الله ټول احکام د خپل مقام سره یوزه کوي او یخشون ربهم او یریږي د خپل ربنا خوف الهی ور پکې وي خشیت الهی ويخافون يريغي سوء الحساب نہ کار حسابنا چې زبد الله مخې ته زم حساب باور کوم زما د هر سیز حساب به مسکی دا یره ور سره ولذین آکسان صبر ابتغاء وجه ربهم چې صبر کوي د پار دل ټولو درځمتیا د خپل رب مقصد هم دا دی چې دین د پارا کم تکلیفونه راځي هغه دې صبر کوي یا نور کم مصیب راځي دنیا کی پاغی صبر کئی جزا پزا پریاد نکئی واقام الصلاة او دی موز قائم ای وانفقو او دیو خرش کئی مما دا اغسنا رزقناهم چمور کرلی سیرن پا پتا والا نیتن بخکارا موقع محل تا گوری کم موقع دا پت خرچی نو آل تی پت خرچ کئی کم زی که خکار خرچ نو آسی کئی وید رونا او دیو دبا کئی بالحسنتی پخسرا سی عبدی لرا حسنت توحید دے دا توحید پا زیرا شرک ختمی او دا سنت پا زیرا بیدات ختمی پخوا اخلاق و سربت اخلاق ختمی اولائکا دا اکسان لهم یبدیو لرو بددار اخیران جام دا کورا عباسی خاندان کې یو خلیفہ و نو آوخ کی بالول چکم مشہور سڑے تیر شوی دے و خیارا آو باز جیسی کارون کول چې خلق بو تلی ونے وی نو آغا بادشاہ بالول لا یو لخت ورکلا اور تیوی دا لخت والا و گرز پا دنیا کی چستان سوک زیاد کم اقل لینو اغلب دا لخت ورکی او زا گرز بالول واقعی سی اسی متوانی وی سیده نو گرزم با آلخت ور سروا چی دا بادشاہ زن کدن را نزدیشو نو بالول اخوال راغلو او آلخت ور سروا بادشاہ تیوی بادشاہ تجب کم سفر من دروانی دا کم سفر دی وی دا دا آخرت دی وی دا سمر سفر دی وی دی روگت سفر دی وی تار دغا سفر دا پار ست تیاره کرده دی سیارا ستا سودا کنا اغی ایس تیاره می نده کرده او یریگ موسم بالول آلخت رواغ است ونو دا لخت والا وی دا سمقصد وی دا تا مال را کردوا اتا وی گرز چی کم سرستان دیر کمق لی اغلب تا دا لخت ور کردی زمان زیاد کمق لتایی چی تا دوم رو غط سفر بس روانی و تا ایس تیاره نده کرده دا قلمن انسان صفتون دا دی چوی خافون سوی دی صاحب دس بر یاری انجام بانی ویری اولای کلم مقبت دار چی دا صفتون پا کرالل نو آخر انجام دا غو دا پار دی آخا انجام سده جنت عدنین جنتون دا میشوالی دی ادخلونا دی بداخلی گی غیتا ومن او آسوک صلاحا چنی کوی من ابائیهم دا دیو دا پلارانونا و ازواجیهم او دا دیو دا بی بیاننا و ذریاتیهم او دا دیو دا بچونا سوک دا غالی چی جنت تلار شم او خاندان را سر ییل تکی مشاران بی بیانی بچی دا سپات دیزان کی پیدا کی والملائکتو او ملائک ادخلونا دا خری کی بالیهم پدیو بانی من کلی باب دا اری دروازینا اوی با سلام علیکم سلام دی پتاسو بچ شوی غٹ تکالی پونا بچ شوی دا ولی بما اب سوداغی صبر تم چی صبر ہم کو فنیم مقبت دار نو نرخد اخر انجام دا کور او دا آخل کو قباحتون ذکر کئی چی کم جہنمیان دی نو اللذین آگسان جن قوضونا چی دیو ما تی آد اللہ لوز اللہ من بعد میثاقه پس تا مضبوط والی دا غینا لوزون کرلی اب یاغم آتی و یقتعونا او کٹ کوی ما اغسا امر اللہ چلاو کم کڑے بی پری سرا ایوسولا چی پیوس کرلی شی پلولی کٹ کئی و یبسیدونا فی الارض او فساد کئی بزمکک کی لوی فساد کپر شرک مدعات گناہو ندی اولائی کا دا اکسان لهم اللانتو دیولا بلانتوی ولهم سوء الدار او دیدو پارا و بدکور وی چاگا جہنم دے التی بزی دا دری صفات شد اغا چا کم چی بی قبا خلق دے جہنمی خلق دے اللہ یبسط الرزق دا دے زینا سلورم باب دے تر آیت 32 پوری ندی باب حاصل دانه چې په دې کې 15 خبرې دي. دلیل عقلی سره تزهید په دنیا نه زجر منکرینو د رسالت تا او بشارت او ترغیب قران کریم تا داور توحید او زجر هغه چاته چې دین اعراض کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکړي. اول دلیل عقلی الله داوم قسم دلیل عقلی دی شپږ قسم مخ کی ذکر شو الله الله پاک یبسط رزقا پراخ کئی رزق لمن یشاء چاله چوغواړي او یقدر او تنگی. معلوم شو دا خبره چې دا رزق زیاتول کمول یعنی غریب کول او مالدار کول دا د انسان په کسب باندې نه دی موقوف، دا د الله پر رضا موقوف دی. الله چې چاله رزق سوا کوي څوک یې کمولی نشي، او چې چاله کم کی څوک یې سوا کولی نشي. دا نه په قومیت تا، دا نه په قابلیت تا، دا نه په تعلیم دا، دا نه په ډیر کار او مهنت تا. که په قومیت وې نو ډیر غټ غټ قومونه والی د نسب په اعتبار سره غټ خاندان نه وي، او په هغه کې به ډیر نادار او عجز خلق وي. آیو ادنا نسب وي په هغه کې به مالدار خلق وي. کچر دا با قوت او طاقت توی نو دیر مطور خلقی، لیکن جون دا غریب وی کئی، ایو چانچه پانچه سڑه وی سرمایه داری. که با تعلیمات وی نیو انپڑ سڑی پکری وی چا با بھیس نپویگی، او پای که با یو ام می والا کلر کیو دا آغا نوکر بی دی انپڑ آنپڑ دا پکری خاون دیو دا ملازم نوکر تعلیمات وم ند. که په ډیر مهنت وې نو دا کم کس چې دیاړي کوي ما توړ جبلی کوي شنخ والا د ځان نوباس دا ډیر مهنت کوي، انیحیتی پینزش پک سو روپی ما خام کی وګټي، ایو کس په ټلیفون یو کړنګو کی اپا کروڑاو روپی وګټي، هغه ډېر مهنت هم پیو نشي. دا د الله په اختیار کې ده. الله یبسط رزق لمن یشاء ویقدر. وفریه او دا غلو خوشاله دی بل حیات الدنیا په جون دنیاوی په دې خوشالي نه پکار، ومل حیات الدنیا او نه جون دنیاوی اخرت په بدل د اخرت کې الا متا مگر سکدا دا یو سکر دی سیست نشتا. ويقول الذين اوي اغسان كفروا جكافر دي لولا انزل اولين نازل کړي کیږي علی بدمانی آیات معجزه من ربه درب ددنا. مونگ چه کم موجزه غارو کنه پیغمبر تقاله بشمیر موجزه ورکوری مخ کیوزه که مونگ داغی تفصیلات کرلی. دا قرآن کریم هر یو آیات دا موجزه دا، خودی خپل سا بازی مطالبه وی. او دا اللہ سنت طریقه دا دا چه خلق کم موجزه غاری اغلا نور کهی، ولی که ورکی وسو که انکارو که نبی پی عذاب رازی. قلوا يا پیغمبر ان الله بشک الله پاک يدل گمراه کوي مې شاو چاله چواړي و يهدي او هدايت کوي اله خپل طرف تامن او چاله انا و چ رجوع کوي الله تا چا کې انابت هو الله ورته هدايت کوي چا کې انابت نو ک پیغمبر هغه طریقې شنو ته هدايت نه کیږي. الذين امنوا بشارت آکه سان چې مان نوړي او تطمئنوا قلوبهم اموت من کې ګدا غزرونه می ذکر الله د الله په ذکر را چې قران دی. الا خبردار می ذکر الله په ذکر د الله سره تطمئن القلوب مطمئن کې ګزرونه اطمینان د زړه کسو غواړي نو دا د الله په ذکر کې په ذکر د الله کې قران کریم اوچت ذکر دی. اندغه سي په ګډ وړو خبرو باندې د زړه اطمینان او خوشحالي نشته. کنه ډیر خلق داسی دی چې د دنیا په اعتبار سره هغه ډیر سرمایه دار دی. یو کتاب کې د یو زنانه واقع لیکلی ده، لیکر اچي چې دا د یو سیټ ښځه وه، یو عالم سره په ټلیفون باندې رابطه وکړه او عالم ته وې چې زما زړه خپه دی، پریشان یم، ما ته اطمینان ناراضي. عالم ته پوز کوج تالس چلله نا توي چې زما خاون د سندره چې کمزور دی او زما سم مال او دولت نشته، خو بس ما اطمینان نشته. به هر حال بیا غو توي ز سموقه کې بعد دغه درزم پر دینه اخوا با ته خبري وکي پردې نه خو هغه زنانه چې خبرې وکړې نوې چې زما خاون د کراچۍ په مالدار ترین سیټانو کې دی او هغه مالخه بنگله جوړ کړله او نورم گاڑی شتے ارس ډیر دی مالا اغا د ذاتی خرچے د پارا 50,000 روپے میاش را گئی زم دا کم دا پدی زما ضروریات نه پوره کی ذاتی چې زما کم خرچه کی نور د کور خرچه خو پرې ده هغه مال زیات نه راکنه بس ذاتی خپه ما پریشان عالم تپوس کو د منزه او داسا پر دی نو دغه خبرې پکې نه وي هغه ورته وی خورو چې 50,000 نه کتاله 50,000 روپے میاشت تر کی کنه خو چې تا دغه بی دینی کی جون تیرے استاد رنه شي مطمئن کی تب نور هم خ خپه کی کته غواړي چې تا ته خوشحالي نصیب شي استاد له مطمئن شي نو ته دینداری شروع کا قران سے تعلق جوړ کا او د منز د روجو پابندی شروع کا د پردی پابندی شروع کا نا زنانن دا شروع کړل بیا سم وقته کی عالم سره خبر وکړه چې دا کم وخت نمې دغه معمولات شروع کړل دي نو خاوند چې مال اوس کم 50,000 روپۍ راکې نو پاکي دومره برکت الله چولې لري چې دا غي صرف 15,000 روپۍ زما ذاتی خرچ کې لګي او نور دا 15,000 روپۍ ز په یتیمانو او غریبانو او مسکینانو ایوزه بلځه کې تقسیموم او نور هم زوځ داسې انداز کې روانه مچ دغه 15,000 روپۍ ته هم زما ضرورت پاتې نشي خلق په دنیا کې اطمینان غواړي په دنیا کې اطمینان نشته سمرم چې دنیا سی واقعيږي دومره ولاغه سره غمونه پریشانی خفګانونه ادمي اطمینان سی واقعي اطمینان کسو غواړي دا د الله په کتاب کې لري او دا په دین کې لري کتاب کې د امریکای د یو خار واقعو د وسړي قصه لیکل چې دا مې ډېر غټ سرمایه‌دارو هغه قسمه قسم کارونه د دنیا کول آخر کې هغه خپل مشغله چې ګرځول و نو هغه د ځان نه دغه د فلمونو دغه سلسله شروع کړو بین الاقوامي فلمونه به جوړول په هر سي ځای د امریکا او بدر کافرونو کې آزادي وي څوک چې بسوانی فلم جوړی نه جوړول شي نوزر په ذهن کې رااله چې د مسلمانانو د دې جماعت او د دیو د دې منځو هم څه فلم جوړو ما او خلقو ته خیم اول داسې اشتیار خور کو چې زبدا سي آینده وخت یو فلم جوړوم او دا غي تعلق به د مسلمانانو د جماعت سره او د غو د عبادت سره وي دنیا خلق هغه ته په انتظار و چنانچه امریکا کې اگر زیدو د مسلمانانو جماعت کتو یو جماعت ولیدو هغه جماعت چې کوم امامو داسې ملاقات وکړو خپل تعارف یې اوس وکړلو چې داسې فلم سازیم او هر سیز باندې زه فلمونه جوړوم نو زمي اراده کړل ستاسو د جماعت او د عبادت فلم کوم خو تعالی دې راغلې ما چې ته ما ته اجازه ته مو کې او بل داسې وکړي چې تاسو د خپل جماعت صفا کوي د خپل مقتدیان هم پوهېږي چې په ښه انداز کې راشي زه به پلان کې وخت باندې راځم او پردی ملکو او انکار نه شو کولای به صحیح ده چې ته څنګه وینو بهرحال هغه یو عربي عالم و عربي امام و په خاص ورځ باندې هغه سړی هم راغلی خپل سامان یې راوړو جماعت ته او اغه امام مراله امام با الله ته سوال هم کړی او ته بیا هدایت وکړه چې ته د خپل مقتدیان په خان داس کې ودرې او دا خپل سامان جماعت کې چې کوم د فلم د پاره وغه خور کړو تصویرونه او کیمرې او شیبل شي او ته تلاوت هم په خان داس وکړه چې دا یو خپل فلم دنیا ته پیش ایستاسو د مقدس مقام د مقدس عبادت اغه ټیک ده چنانچې مقتدیان ودرې د جماعت کې او عالم هم ودرېدو او قرآن شروع کړو دا انګریز چې دا کوم فلم ساز دی یو طرف ته او ته چې زموږ مخې ته بناوړې بس تاسې خپل اسماس اسباب ټیک کړل یو طرف ته ودرېږم دا یو طرف ته ودرېدو مونږ خو هغه کوو نه چې کله د عربي قرآن شروع کړو نو ماشاءالله قرآن خو عرب دا و په لهجه ده په ډیر بهترین انداز وی او د زړه درد هم ویلی دی قرآن په دې سړی باندې دومره اثر وکړ چې هغه د خپل ارسنه چې کم دی نو غافل شو. آیا جذبه کې راغې چې کله امام سلام وګرځول نو بس دې په منډه راوې ماته زر کلمه وایا لاړو مسلمان شو. یو 15 منټې قرآن اورېدلې اغار سا پیرمونو منمونو ختم کرده ریکره چه کل مسلمان شو نو دا ملک و دا بحر ملک دا یو طرف نا تلیپونو دا بل طرف نا تلیپونو چه منگستا بطم و ستا پیلم خراونو تو اوی بس اما پریخی زی پیرمونو نجوڑو بلاخیر خلق ملاقات لرالا چه سنگ تا دا لیو دندو و ستا گور دمر پدی که ستا پیو یو پیلم بتا تا پیربونو ڈالری ملاوی دی او دا ویاجی په امریکا کې نه په ټوله دنیا کې ستاسو فلمونه مشهور څنګه تا دا پرې خو دا هغه ورته یې ګوري د مال او د دولت زما سره کمی نشته اند دنیا چې کم کارونه دي ار یو کار ما کړی دی او دا مې دی لکه چې ما ته څه خوشحالي راځي زما بشمیره دکانونه دي تجارتونه ما کړل دي ملازمتونه ما کړل دي ترانسپورټونه ګاډي دا ما چلول دي او بشمیره راسه شته پکتریانی ما چلول دی دارا سشتے هم آخر که ما دا خلق ہوئی چی تا دا دا پلمونو دا گانو بجانو دا کار شروع کنو دی که بستا ظلمو تمنش دامی هم دوم را مدوکڑا خو زما بزرخ خخ خب که دو اتمنان ما تا اقا جماعت کی 15 کیا سر شویده چی ما کرا دا مقدس کتاب تلاوت واری دو او قرآن واری دو امال دولت تا زما ضرورت نیشه زی علا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار شي الله یې خبردار شي اے خلقو کې اطمینان غواړي نو هغه د الله په ذکر اند الله په کتاب کې دې سره خپل تعلق پیدا کړي پدې باندې اطمینان د زړه ناراضي خدا اله چې کله انسان دې سره محبت کوي مینه کوي بوج نه غني او دا داسې یو بیګار نه غني او دا واقعیو گنی چه او دا کلام اللہ دے دا دا اللہ خبری دیز دا اللہ سا خبری کم نورم دا سی بشمیر واقعات اللذین آمنو آکسان چی مومنان دی وعملو سوالیات عمل که نیکا تو با خوشحالی بوی لهم دا دیدو پارا و حسن ما آب او خزین واپس ایا کذالکا دا غرنگ ارسلناکا دلیل وحید صداقت دا رسول اللہ سلم دا پارا کذالک دا غرنگی ارسلنا کا منگلگل دی تالرام فی امتین پا اغومت کی قد خلط چی تیر شو دی من قبل آدی نمخ کی اممون طول گی اتتلوا چی تا اولوالی علیهم اللذی پدیو باندی اغسا او حینا چی منگی ہوئی کردی لی کتاتا وهم او دیو یک فرونا کبر کئی بر رحمان پا مہربان ذات پا رحمان ذات گور دیو کبر کئی قلو اے پیامبر ہو ربی اغزما رب دے لا الہ نشتے لائق دا عبادت الا ہوا بغیر دغی اللہ نا علیہی توکل تو پا دغی اللہ بانی زما توکل نے الیہی متاب او دغی اللہ تا زما رجو دا توکل دا پا اللہ بانی کے بروسا پا اللہ کے دا صفت دا مومنانو دے دا صفت دا انبیاو دے توکل کولو توکل ویسی شتا دا پی جاندل غواڑی قرآن کریم کی زی پزی ترغیب ورکولے کی گی صفت ذکر کی جی توکل کی توکل پا بارک کی خلق دری ڈلی دی یو افراد والا دی بل تفرید والا دی او دریم اعتدال والا افراد زیادے تفرید کمے اعتدال اگر چی دی شریعت موافق خبر ای زیادتی اغسوگ دازی کئی چه مکمل دے پا اسباب و اعتماد کئی چه کدا اسباب ہو زما جون بطیری جی کدا نو نو بطیری جی دا زیادتی دے او تپریت دا چه بلکل اسباب انسان پریدی او دا سر اسباب نه استعمالی دام توکل نده دا تفرید دے اعتدال دی تولیشی چه شرعی اسباب انسان استعمال کی شرعی او نتیجے اللہ تا مفوض کی شریع اسباب زکوے ماں چې غیر شرعي اسباب استعمالول د امر توکل خلاف دي. شریعت کې چې کم اسباب جائز دي لکه په شرعي طریقو سره انسان تجارت کوي، زمیدار کوي، ملازمت کوي، خو نتیجه الله ته سپاري چې دا خو ما وکړه، لیکن په دې چې کما ما ته سمې راوي ګنو دا الله زبسي په اسباب استعمال لکه زمیدار دي. شریع حکم دی چې ته توغم وکړه، زمکه واړوه، توغم بیا پټکړه، باغی باندې اوبه ور واړوه، دا ستا کار دی. اخوا د دینه فصل کول او دا غټول بیا د الله کار دی. ته ویلې شي توکل. صحابه راغلو نبی علیہ السلام نے تپوس کړو چې زه دا وښه شړم غرتا، دا غدا زنګون زه او تړم، دا ور توکل نه خلاف نه، او کنه پریدم. نو ګوپت پیغمبر با اوازی بیلن با توکل زانوی اشتر بیبن. پیغمبر علیہ السلام ته پوچت اواز روی چې دا اوخ زنګون او تړاو بیا توکل وکاینی، اسباب استعمال کو بیا اوخ پریریستا. سوچ با اسبابو اعتماد کئی داغا مثال داره لکه او سڑیو وی آغا خر اغیستو، نو کور که زمیدار سڑیو نو خزی تاوی چرا خزی خر علما او ماوری دنی چی پا زر روپی بانی خر کیگی، زر روپی من پیدا کرلیو سباب ازم میلی تا میلی لگی خر با علما. یا خزم ایسا دندارا یا سڑی تیویل نی چلگا سڑیا انشاءاللہ پا کیوایا سکم آئندہ خبری دی پتے نلگی، جو آغام سے کم اقل زمیدار ہو جو جی خزی بدی کی انشاءاللہ تا سزورت تے پیسی خود غریزم پر زر روپے بانی کی دا غریزم آسا پیسی دی زر روپے ورطا خود دلی، او پا میلہ کی خر میلاوی کی سبا میلہ لگی او زر روپ جوڑ سڑایم لال پشم خر براوڑا. اغزی وی ما دا تاوی چی انشاءاللہ با کیوایا نو بیا با خپے وینه نبدی کی انشاءاللہ دا ضرورت نشتا. سڑای لوان شو لارو سار لمیلیل او پیسی را غیسی میلے کی دلال سا میلاو شو چلکا دلال زیسی او خر علما اوی سمر چی ویسی دا زر رو پو خری او پیسی می دا گرلی ختمال خوان تی خر گورا دلال لغد پار گرزیدو گرزیدو خره چې کم دینو قیمت کړلو برابر کړلو د د خوښ شو مته بس پیسې راواله چې د جب تلاس کو لاس کت توتو ج غل ولا جب والے دې اکت تلاړو خله چنګ شو چې خله چنګ شو نو بس دلاله متقار شو و ما داسې چغي والی او دمر دی وګرځول ما او ته دغه نو بس پیسې غل والے نو سو کما نو دلته وسه غم پیدا شو او د یاري نه کور تم نشی راتله نا وخت کو نا وخت ایوخ په مخی تکي او بل شادکين دراتلو نه خپې هم ناراضي کوړتا ما غوستن نا وخت کور تر ور رسیدو دروازه واله زنانه وغ دروازه بند کړوا سو کې ان شاء الله ته دروازه کولاو کا نو بس چاغو دروازه کولاو کړو نو دا وته شروع شو وای یاره خزي ان شاء الله پرون دے زین ہوتم کنا انشاءاللہ میلے تو رسیدم انشاءاللہ حال دیکھ میں دلال سے خبر ہوگا انشاءاللہ زیو خرخ لما انشاءاللہ تب مالے خرو گورا جی ضرور پوئی انشاءاللہ دلال خرو قتلو انشاءاللہ آغا زما خوخ شو انشاءاللہ چی آغا ما توی پیسی را کا انشاءاللہ چی ملاس کتکو اکتو تو اس پکینو انشاءاللہ جو سرا لما اور ته یو اس په ان شاء الله کار نه کیږي ما ته پرون وی دا په خپل جب یقین کول نه ناس باب ته استعمال کړو خو ان شاء الله به چې الله ته خبر حواله شي او چې اسباب نه استعمالي دا غسه مثال له سادی سی ابداغي قصه ذکر کړل هن چې داغي مثال نه نه یو سړی ځنګل ته تلو د لرګو د پاره ډکی راوړ زنګل کې یو قول تلاړو دې زنګلونو کې داسې د دو غرونو منځ کې چې ته قول وای چې په دې قول کې ګوري نه یو ګیدړه ده او بالکل شله ده او په سترګو ړنده ده. نو د دې سړي سره سوچ پیدا شو چې دا ګیدړه خو نیخ پیش دی نه سترګې شته به څه خوري سوچ کې پروت دی داسې چې ګوري نو بره یو ګیدړ راښکاره شو لنډی غوندې او چې شاته ګوري نو بس ازمری ورپسې دی. دا سړی ولیدو نو یکدم بره ونې ته وختو ازمری ګیدړ ونیو او ماتې کو. چې ماتې کو نو ازمری کې دا قصه چې هغه د مات شوي سیز وینس کی او خاص ساندام یې خوري ارز یې نه خوري نو وینې تی وسکه او سه یې سیتی وخوړل او بیا یې دغه ګیدړ چې کوم د مات کړو دی په خپلو خوله کې ونیو او راخکو او راغړو هغه ګیدړه چې شله وه او ړنده وه نو هغې ته یې ور واچو. دا سړی حیران شو چې ما وی دا به څه خوري او ګوره د کوم طرف نه ده مړه وی دا بس صحیح اتفاقي خبره یې لرګي ځان وکړه او کور ته لاړو سبا بیا راغې د ګیدړه دلته په قول کې چې راغې نو بیا هم په دغسې سوچ کې ولاړو دغسې منظر بیا مخې ته وشو چې څه یو شیخ کاره شو ازمری او هغې ونیو او ماتې کو ته بیا راوړو مدی ځای کې ده وی چې لکه ما په ځان څه اوس غرونه راښکته کړلی وو زما او لرګي کوم او یو شی کوم بل شی کوم دا خو دې ګیدړې له چې الله پاک ورکوي مالم هم راکوي هېڅ تار سه پرېښود او راغی جومات ته او محراب کې کېناستو مونځ وکي او بیا چې کوم دی نو ناسي او دا ده چې سبه ماله څوک راشي څوک به ازمری ماله به سره وړي. یو ورځ یې تېره کړه سنیشته په ناره بله ورځ یې تېره کړه ناره سنیشته د ولګې نه اخر پرې خوب ولګېد نو دی داسې ناست دی نو په دې خوب کې پریشانۍ وړی دی نو یو آواز ورته وشو غیبي غوندې کې هغه غیبي آواز ته وي چې لکه سړیا پاسا ځان نه ازمری جوړ کا په خپل هم ځان له وګټه او داسې شلو ګوډیانو له ورکو د ځان نه ګیدړه شله او ړنده مه جوړوه چې دې کې محراب کې نسي پاسه نو هغه ځای نه بیا پاسېدو نو دا اوس د څه کول اسباب یې پرېښودل. الله رزق ورکوي هغه ګیدړه چې وه نو هغه دپاره الله دغه انتظام کوه هغه الله شله کړې وه ړنده کړې وه ته روغ جوړي نو ته څنګه هسې ناسي ته به خپل لاس پې وهې پاسې وه اسباب به استعمالې ها تا ته خو څه میلاو شو نو دا به الله درکوي که میلاو نه شو نو تا خپل محنت کوشش وکړلو. نو توکل مانم دا شو چې اسباب شرعي استعمالول او نتیجه الله تسپارل یقین مې پاغ اسباب ونه کی دیگه خلق افراد تپرید کی. نو علیه توکل تو پیغمبر وی زما پا اللہ توکل لگه ترجو دی خلقو ما سه مطالبه کولی. یو مطالبه دا کړی وا چې مونږ بس تا خبره و الو منو چې مکه کې مونږ یو طرف ته مغر دی او بل طرف ته مغر دی او دا تنگ علاقه ده تا بالا صحیح پیغمبر شي دا غرونه دي ځنې لاړ شو داسې هموار میدان شي. دویمه خبره دی دا کوله چې مونږ په مخه دي ځنې اغه شام ته ځو او دا اوږد مزل نه سفر دی ستا پیغمبري به علم اومنو چې ته د ازمکه لنډه کې چې بس شام ته مونږ د قصې ورځو او بیا تیرازو دا سفر ختم شي. درې مطالبه دا وکړه چې ته ځان د پیغمبر وې نو دسې وکړه چې زمونږ دا کوم پلاران مخکې مړه دي بیر پخوانه نو زه زمونږ پلاران را ژوندي کړه چې هغه زمونږ سره خبرې وکړي او مونږ ورسره خبرې وکړو او ستا او مونږ د هغه تعارف به وکړو دا مطالبه دې وکوله. نو الله جواب ورکوي ولو او کچرتا انا بشکا قرآن قرآن سیرت روان کلیشی بهل جبالو پدی سر غرونا او قطیات یا کٹ کلیشی بهل اردو پدی سر از مکا غرونا روان شی ادا مکا یو میدان شی او از مکا کٹ کلیشی شام تاستا نزدی شی او کلی ما یا خبری اکلیشی بهل موتا پدی بانی دمڑو سرام نبیام دیو ایمان نروڑی پیغمبر تاوی الله کولی شی خو بیام نروڑی بیا به دیوی سی غر جادو کرده سی وکر بل لله الامر بلک د الله د پاره د کار جميعا ټولو افلم ی اسل الذين امنوا اين دي نو مینه شو هغه سان چې مؤمنان دي الله یشاء الله کچری غختلو الله پاک له د الناس نو هدایت به کړو خلقو جميعا ټولو ته که په زور الله خلق مسلمانانه ولې ټول به تبه هدایت کړو دی بیا هم دا امید ساتي چې الله دا خلق په زور مسلمان کی. د دې نه دي نه امید شو دی الله خو دې نه کوي مانه دې نه امید شي چې په زور الله خلق د مسلمانای افلم ی اصل الذين اي نه دي نه امید شو اګه سان چې مؤمنان دي الله یشاء الله کچری وختل وی الله پاک په زور مسلمان اول د خلقو لحد الناس هدایت به کړو خلقو جميعا تولتا والله دې نه کوي دې نه امید شي ولا يزال الذين امشوا اكسان كبروج كافر دي توسيبهم رسيګه بدی او تاب ما سوداغي سنو چکړه دي قاریاتن ټنګون کې مصیبت قاریا اغاظاب هنج پاکي کړنګاري او تهلو يواقي کې قریب انز دي منداريهم ندي کورونو تا حتا تدي پوريا تلچرا شوا د الله د الله وادا ان الله بشک الله پاک لا یخلف المیعاد خلاف نه کوي دا وادي چاغه نصرت د پیغمبرانو ده او هلاکت د دشمنانو ولقد استوزع برسول من قبلک دا پنځم باب ده او پدې کې دلیل عقلی رد په مشرکینو تخویف بشارت داسې دلیل نقلی او ترغیب ورکول اعتصام بالکتاب ته چې الله په کتاب تاسو منګوري ولګوي تسلی ورکوي نبی علیہ السلام ته ولقد استوزیا او تغسرا ټوکی کله شوې بیرسورین پډیرو پیغمبرانو پوری من قبل کستانه مخ کې نو هغه صبر کړو تم کوا فاملے توما مهلت ورکړو لذينا اکسان تا کفروج کافران دي ثم اخذتهم بیا میونی ول ندیوبم الله یونی سم اوکی وکاننو سرنگی شوی قابی زما عذاب افمن آیا پس آغسو کو دا دلیل عقلی بل قسم دے سرد زجرنا افمن آیا پس آغسو هو قائمون چی اغوالاڑوی علا کلی نفسین فار نفس ماننی بیما پاسا کسبت چکے حق ذات چی دا هر نفس تدبیر کیا او پاغبانی پوهوی نو دا دا اغا چابشان چی ریسی نی دا یوشان کی ریشی ردیو چی چانا غواڑی او دا اللہ سی صدار گرزول نی اغا چرد تدبیر کولیشی زان لمحتاج دی و جالو دیو گرزی للہ دا اللہ دا پارا شرکای صداران قلو ارتو ای پیانبرا سموهم تاسو نم کیلی دیو لرا دا دیو د کمال چې کم صفات دي د الوهیت بیان کی سری یا تاسو د صفات بیان کې چې دا کم کار دی وکړلې چې دا نمونه ولا تاسو خو دي ام تو نبی او نو آیا تاسو خبر ورکوي الله لرا بما پاس لا علم چ الله نه پیجني تاسو وای دا زمون کار نه کوي دی مقصد دا دی چې ماز الله تاسو الله لرا دې خبري ورکوي چې الله ترغي پته نشته انکه الله عالم الغیب آیت تاسو خبر ورکوي الله لرا په هغه څه چلای نه پیژني پزمکه کې مانه دا الله علم کني شو تاسو ولا خبر ورکوي دا څومره غټه داوا ده ام بی ظاهر من القول یا په سرسری وینا باندې ام بی ظاهر یا په سرسری باندې من القول دا وینا نه کله ځان اٹکل یعنی خبري کوي یا خو وای چې دا تاسو د الله څخه صدر کړی چې اوسه پیدا کړی سب وخای کم شه چرته سه کانه پیدا کړی چرته سه انسان پیدا کړی سه کړی کنه تاسو الله لره د سی خبر خبر او کوم چې الله ته نه دی معلوم او تاسو زه علم سیوال د الله نه کنه چې سرسری لګیای او مقصد هم دا دی چې دا ټول لزان خبري کول دي حقیقت سم نشته نو کله دې زمانی مشرکین نو هغه وای چې او د یو له سکالو دو بشوی بیڑی چون و ایلوزوان رئیس تری و دا قصه بکن او چا مخی با دی خلق وی دا وی دا غرون چینوی دا پیر بابا تیسی کاغه دی دا غوی پیدا کرد دیو با دا داوی خو آغا زمانی که چی کمونو آغا خیاران آغا دانوی آغا تا پتا و چی دارس اللہ پیدا کردی خالق بی اللہ گرنلو بل زوینا بلکی خسته کرد شو دی للذین آکسان تا کپرو چی کپران دی مکروهم چل د پل کپر ورته خسته شوی دی وسدو امن کړی شو دی انی سبیل لسمیلاری نام قرآن سے تعلق نشته نو خپل دینه په دا خوبونو بنا کړل دي او په دروغ قصو او مې یودر الا چاله چې ګمرا کې الله پاک په مالو نه مې دا د پاره مینه سوګی رات کونکه له مې باندې د پاره عذاب نازه په حیات دنیا په جون دنیاوي کې ول عذاب الاخرته او خامخه عذاب د اخرت اشق ډیر سخت دی اخرت کې چې کوم عذاب دي تور کولې شي وما لهم او نبی دې د پاره من الله اذا الله نمي واق سو بچ کونکه بشارت مثل الجنت التي مثال او حال د جنت اغا و اذا المتقون چې وعده کړي شي د پرزګارانو سره تجربه یې کیبا من تحتها الانهار د غیلان نهرونه وکولها میوی داغي دائمون همیشه وي و ظلها او سوري داغي ختمیدون کی باندې دنیا باغونه نه دي چې یو ټیم کی او بل ټیم کی نه دي همیشه بداغي میوی وي او همیشه بداغي سایه وي او خوندونه وي او بنگلی بای تلک او قبل لذین اتقو دا آخر انجام دا کسان دے چیزان ساتی دا کپر او شرک و اقبل کافرین النار و آخر انجام دا کافران باوری اوز دلیل نقلی دا مخکینو کتابو نا ذکر کئی و اللذین او کسان آتینا هم الكتاب چمور کرده دیو تا کتابی پرہونا خوشا لیگی اما پاغسا انزلا چی نازل پریشو دی ایلی کتاتا ومن العذاب او دڈلونا مینکرو اغه دې انکار کوي بازو د باز نه دي کما خلق چې مخالف تي نو اغازيني خبري مني او د زینو نه انکار کوي دایمنل چې باران الله وري دایمنل چې رزق الله ور کوي دایمنل چې خالق الله دی دایمنل چې نظام د عالم الله چلای نو سبه کول وینا واړی وړی خبري دې پاره دا زمون چې کما بابا گاندی دا دیو پزریا کیجی قل ورطوایا انما بیشکا امرتو ما توکم کرد شویری انددی خبری آبودلنا چیز بندگی وکم دالنا ولا اشریکاو نشریکوم بیهی دا غصرا ولا اشریکاو دا شرک نکوم بیهی دا غصرا الیهی دغلاتا ادعو زرابللکم و الیهی دغلاتا معابی زما رجو دا رجو زما اللہ طرف تدا وکذالک دارن انزلنا و منزل کړه جره حکم عربین حکم په عربی ژبه کې واضح زبان دی او تجب کم سیز باندې دا پیصله کړه خبره ده دا یقینی خبره ده او د دین علاوه چې څوک سکی نو دا خواهشات دي ولین تبا تا او چرتا تابیداری وکړه هوا هم د دې خواهشاتو بعد ما پزغ نه جاګه چتا تراله من العلم دې علم نه مالکان به ساده پاره من الله د الله نمی ولین سوک متصری ولواق او نسوک بچ کون که الله نسیوا بل سوک بنای دسی ولقد ارسلنا نش پغم باب دے تر اخره پوری ودیگم تسلی دا او درې شبهات د منکرینو دغه جوابونه دیو به اعتراض کولو چې دا پیغمبر دے څنګه پیغمبر دے دغه بازارونو کې ګرځي او د بی بیان دی او د اولاد دی مخکې مزل موږ دا ویل چې ځینې خلک دا خیالي چې څوک د دین کار کوي نو هغه بیا د نور سره تعلق نه ساتي دا وخت د مشرکین خبره مو الله جواب ورکړي چې مخکې هم ډېر پیغمبران تیر شو دي او تاسو یې منئ دا پیغمبرانو بی بیان او اولاد او خوراکونه هم کول بازارونو کې هم ګرځل دا کسبونه کول ولقد ارسلنا تحقيق سلام لغلني رسلا پیغمبران من قبل کا ستانه مخ کی وجعلنا من غر زولو لهم داود پارا ازواجا بیبیانی و ذریه او اولاد وما كان لرسول او ندی د پار دی پیغمبر ایاتی چراوی بی ایت معجزه الا باذن الله مگر په حکم د الله کلم رازی لكل اجل کتاب د هر نیټه د پار لیک دے دا هرې نیټې د پاره یو لیک ته دغه وخت نمخ کی روسو سنشي کیږي یمه الله ختمه الله پاک مایا شاس چوغاړي او یثبت او بریدی په خپل زمانه ثابتې بریدی ختمه یې سو هغه شبهات د مشرکینو او ثابت بریدی هغه صحیح مسله ولی وینده ام الكتاب د الله سره اصل د کتاب دی په علم الهی کې ارسه ذکر دی او یا مقصد دا دے چې احکام الله منسوخ کی او سپریدی. بعضی مفسرین دا وی چې دې تعلق تقدیر سره دی. او دا خبر ازین کې کینول پکاره چې تقدیر دو قسمه دی. یو تقدیر هغه تقدیر مبرم وی پاکی تغییر تبدیل ناراضی هغه یقینی فیصله شوی، او دویم تقدیر معلقی دا غی تعلق د ملائکو سره، ملائکو تعالی پاک یو حکم اواله کړی چې کله پلان کې انسان دا کار وکړلو نو تاسو بدر پر دا پیسره وکي کونه کونه بدر پیسره مکوې نو پاکی تغییر تبدیل لازی بيد الله په علم وي څنګه کیږي ماغه سي، او ملائکو ته ظاهر یو شان ښکارا کیږي چې بدل چوندې وي ختم شو. د الله ساسل کتاب دی منغ تقدیر مبرم د الله سره دی، اګه تغییر تبدیل ناراضي. و اما نور ینک او کچرتا مغو غایتا تا باز الذی بازی اغسا نعیدهم چمګی دی سواد کو نو دیو زمون اوس پات کیږي نا عذاب په الله وزرا واستے شما او نو توفینک یا مغو پات کو تادرا نو دیو بخلاشی دیو بمړ کیږي. فإنما عليك البلاغ بشك فتا دي رسول وعلينا الحساب اپنگ بانی حساب دے تا دین ورسوا ستا دغا ڈیوٹی دا پادشو ندیو منل نمنل داستا اختیار کنی دغی حساب بوس اللہ ویزب کم اولم یارو ایدیو نگوری انا بشك مونگنا تیل ارزار اطلق وزمکی تا ننخصوها کمودو درمین اطرافی ها در ترپون دا دینا دزمکی کمول در ترپون نا یا خو اغا زابون دی چه پیو علاقه را شی او ختم شی نو عباد از مک ختم شوا. یا مران دا دینا زمک دا کپر دا نبی علیہ السلام چی مبعوث شو و طول دنیا کپر کپرو بیاد آغا پیغامبر پا هدایتو باندی مکه کی سخلق مسلمانان شو خو لیکن سزمک و سنوا مدینه ته هجرت وکړلو یو میل مرباز مکه الله ورکړ. بیا دا یو میل مرباز سیوا کېدا سیوا کېدا د اسلام زمکه سیوا کېدا او د کوپر زمکه کبې ده. د نبی علیہ السلام تر پاته پور جزیرۃ العرب په کې اسلام خور شو او د کوپر دوم زمکه کما شو. امه ارو رودا سی د کوپر زمکه کمې ده نن قصه من اطراف هدا مقصد شو. والله يحكم والله في سلكي لا معقب علی حکمه نشته رست کون کې پیسری د الله لرا چې الله کوم پیسله کې رسو نشي رست کون او هو سریع الحساب ادغ الله جل حساب والده. وقد مکر الذین من قبلهم او تاغیس را چل کړو آکسانو چې دیو نمخ کیو فلله المکر خاص د الله لپاره تدبیر دی جمع ان ټولو تخویف ور کوي مخکینو خلقم د انبیاو د حق پرستو خلاف تدبیرونه جوړ کړیو او د الله د تدبیر په مقابله کې ختم شو. د دېو تدبیر به ختم شي. یا علم الله فی جنی ما تکسبو سچ کی کلو نفس نهار نه پس وسیعلم الکفار او زرد چې معلوم کی کافر ایمن او قمندار چې د چا د پاره خیر انجام د کور دی. هندی وای ته پیغمبر نه کنه گواه پیش کا جواب ويقول الذين اوي اگسان کپروج کا پیران دی لست مرسلن تنی لګلې شوه ته پیغمبر نه نبی علیہ السلام یې پیغمبر یم دی وی گواه پیش کا قل ورته وایا کفا بالله شهیدا کافی دن لا پاک گواه بینی زما مینس کی و بینکم ساز مینس کی ومن او اغسق عنده دغه سره د علم کتاب علم د کتاب علم د کتاب د چا سره دی نو آغا بازی وی دین سلمان عبدالله ابن سلام مراد دی، بازی وی جبریل مراد دی، بازی وی د قسم دی چې قسم دی په اغزا چې د غس علم د کتاب دی دا الله ته مراد دی. سورت امتیازات ګنډي یو دا چې بده کې عدلی درایل په نبی د شرک په دواړه ذکر شو او دغه سي هندي سورت کې امثله ډیر ذکر شو. دا عقلمند صفات فکی ذکر شو، د مشرکین او د منکرین او د شبهات او جوابونه فکی ذکر شو.